Majka azzal borzolja a köznyilvánosságot, hogy különböző művészeknek, akik most a járvány helyzetre hivatkozva 80 ezer meg 100 ezer forint értékű segélyt vettek fel, őnekik a zsebükben turkál, és rájuk olvassa, hogy hát ők valójában nem is szorulnak segélyre, és hát ez milyen pofátlanság. Tehát a helyzet az, hogy pár évvel ezelőtt, nem olyan régen, olyan két évvel ezelőtt maga Majka és Bay Alex pályáztatták meg a saját ótvar klipjüket és dalukat a Nemzeti Kulturális Alap előtt. És nyertek el arra támogatást, méghozzá állami pénzből. Az a Majka és az a Bay Alex, akik országos kereskedelmi televízióknak a képernyős sztárjai. Tehát ők, akik aztán igazán nem szorulnak a Nemzeti Kulturális Alap segítségére. A Nemzeti Kulturális Alapot azért hozták létre, hogy olyan művészeknek segítsen, amely művészek nem kapnak lehetőséget arra, hogy a saját művészetüket megmutassák. Ha jól értem, akkor ez nem Bay Alexre és nem Majkára vonatkozik. Tehát nekik aztán minden lehetőségük, pénzügyi lehetőségük, nyilvánosságuk, minden tárgyi és személyi feltételük megvan arra, hogy kifejezhessék magukat. Ennek ellenére Bay Alex és Majka felvették ezt a pénzt. És most Bay Alex meg Majka, és hát itt elsőrendűen Majka, meg azon van felháborodva, hogy egyesek pénzt vesznek fel egy olyan helyzetben, amely helyzetben hát tényleg elvesztették a jövedelmüket, elvesztették a megélhetésüket. Olyan művészek, akik tényleg a koncertekből, tényleg a fellépésekből tartják fenn magukat. Tehát nincs kereskedelmi tévés szerződésük, mint Bay Alexnek és Majkának. És akkor ebben a helyzetben Majka elkezd turkálni ezeknek a közszereplőknek a zsebében. Tegyük azt még hozzá, mert förtelmes hab a gyalázat tortáján az, hogy milyen klipre vett föl Bay Alex és Majka támogatást a Nemzeti Kulturális Alaptól. Hát abban a számban és abban a klipben Majka meglepi Bay Alexnek a partnernőjét, és annak rinyálása ellenére hatol bele. Ide fekszem, ha lehet még én is, jobb, ha többen vagyunk, tudod, nekem ez olyan fétis. Nincs gáz, ne rinyálj, nézelődni talán nem szabad, mit értesz szex alatt? Hogyha létezik rape culture, akkor ez az. Ez az. És valahogy a nőjogi mozgalmak, a feminista körök nem háborodtak fel ezen. Nem lett belőle ügy. Nem lett belőle botrány. Pedig ez a történet tényleg arról szól, egész konkrétan megénekli Majka és Bay Alex, hogy hát Bay Alex etyeg a csajjal, Majka pedig előkerül a semmiből. A csaj nem volt beavatva abban, hogy Majka ott van a lakásban. És Majka az aktus során előkerül a semmiből, és meglepi a csajt azzal, hogy hoppá, kisanyám, ez egy hármas. És a csaj az pedig hát nem nagyon akarja beadni a derekát. És Majka felszólítja, hogy ne rinyáljon. Most milyen érdekes, hogy a feminista mozgalmaknak az érzékenysége az erre már nem terjedt ki. Nem arról van szó, hogy a feminista mozgalmak is úgy gondolkodnak erről, meg úgy állnak ez az ügyhöz hozzá, hogy azok fölött, az ügyek fölött azért elsiklanak, amely ügyek nem nyerhetőek. Mert hát jól látható, hogy Majka és Bay Alex, ez egy nagyon erős páros. Ez a TV2 és a RTL Klub két képernyő sztárjának az együttműködése. Hát az egyik mögött ott áll a Mészáros Médiabirodalom, a másik mögött meg ott áll az RTL. Érdemes beleszállni ebbe? Érdemes rajtuk számon kérni a megerőszakolás kultúráját? Érdemes rajtuk számon kérni a hencegést a női méltóság elveszejtésével? Nyilván nem érdemes. Ezért aztán e fölött az ügy fölött elsiklanak. Nekik nem kell a konfliktus ilyen híres nagy emberekkel. Ő rajtuk nem lehet jól demonstrálni a nők autonómiáját. Mert ez egy, nem tűnik egy nyertes ügynek. Nem akarunk kihívni két nagy tudatipari hálózatot egy ilyen ügyben. Úgyhogy ezt nem vesszük észre. Döntöttek erről a feministák. Most Majka, mint egy elfelejtkezve arról, hogy pénzt vett fel ennek a dalnak és ennek a klipnek az elkészítéséhez a Nemzeti Kulturális Alaptól, tehát adóforintokból, tehát a befizetett adóból vett fel pénzt. Most számon kéri ezeken a művészeken, hogy ők elfogadták ezt a segélyt. Lehetséges, hogy győzik-e, az nem szorul rá erre a segélyre. Én nem tudom, mert nem ismerem a győzikének az egzisztenciális helyzetét, tehát ezt nem tudom megítélni, hogy rászorul-e. Lehet, hogy nem szorul rá. De azért mégiscsak az lenne jó, hogyha a győzik-e ezzel a lelkiismeretének számolna el, és nem pedig egy önkéntes csendőrnek, aki asztalra ver, és azt mondja, hogy te add csak vissza azt a pénzt. Majkától mikor kérte valaki vissza azt a pénzt, amit a Nemzeti Kulturális Alaptól fölvett? Szeretném jelezni, hogy Győzikével nem ez a 100 000 forintos segély a probléma. Szeretném jelezni, hogy Győzikével azok a súlyos kulturális precedensek képezik a problémát, amelyeket Győzike évtizedes viszonylatban követett el a képernyőn is, amelyet Győzikére hivatkozva folytatott és művelt és terjesztett az RTL Klub. Győzike egy kulturális jelenség, és ezzel a kulturális jelenséggel van probléma, nem pedig a 100 000 forintos segéllyel. Ahogy Majka maga is egy kulturális jelenség. Ahogy ezzel a kulturális jelenséggel van probléma, és nem pedig az NKA pénzzel. Csak az NKA pénzzel a zsebben nem kéne Győzike zsebében turkálni és keresni a közpénzeket. Mert Majkánál bőven van elég belőlük. Engem ez a Majka jelenség megtévesztésig emlékeztet Gagarinnak és a Gagarinnak a jelenségére. Valójában ugyanarról szól. Ez egy mém. Gagarin azt üzente az emberiségnek, hogy ember járt az űrben. Ember járhat az űrben. Ez egy lehetőség, hogy az ember az űrben jár. Márpedig ez nem igaz. Ember továbbra sem járhat az űrben. És Gagarin éppen azért járt az űrben, hogy legyártsa ezt a precedenst, és hogy ez most már ne legyen téma. Tehát, hogy akkor ezt most vegyük le a napirendről, ember járt az űrben, kész. És mostantól kezdve bárki is szeretne az űrben járni, azt lehet neki mondani, hogy már volt a Gagarin. Itt már erre semmi szükség. Nem kell, hogy ember járjon az űrben, ez már megtörtént, ez már megvolt. Na, a Majka az pontosan ugyanilyen. Lehetséges. Ezt üzeni a Majka jelenség. És Majkának a pajzsra emelése. Majkának a kulturális termékként való legyártása és sokszorosítása. És szétsugárzása a magyar otthonokba. Lehetséges. Ózdi proliból, senkiháziból lehetsz országos hírességű televíziós sztár, lehetsz országos ismertségű hip-hop házmester, lehetsz országosan népszerű tévéműsorvezető és porondmester Mészáros Lőrinc televíziójában, lehetsz országosan irigyelt Majka, és az ő hozzá tartozó mindennemű majkaság. Ez lehetséges. Lehetséges egy valóságshowból. Lehetséges egy való világból. Egy való világ castingról vezethet az út Andy Vajna kártya asztalához. Miért van szükség Majkára? Miért kellett legyártani ezt a kulturális jelenséget? Hogy elhitessék az emberekkel, hogy ez lehet. Veled is megtörténhet. Csak hogy éppen ez a hazugság. Nem. Nem lehet. Való világ castingról nem juthatsz el Andy Vajna kártya asztalához. Való világon castingolt prolik nem lesznek műsorvezetők kereskedelmi televíziókban. És éppen azért kell a Majka, és éppen azért kell ez a precedens, hogy elhitessék az emberekkel azt a hazugságot, hogy lehetséges. Hogy lehet, hogy egy való világ castingról tévésztárrá válhatsz. Nem igaz, nem válhatsz azzá. És Majka azért válhatott azzá, hogy te elhitt, hogy azzá válhatsz, és ezért aztán már ne is kelljen azzá válnod, és senkinek ne is lehessen azzá válnia. Nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy mi lehet az a mélyben húzódó alapvető szándék, ami meghatározza a rendszernek, a nemzeti együttműködés rendszerének a működését. Mi a cél? Az alapvető célja és szándéka a rendszernek önmagával és az országgal. Mert ahogy így visszapillantok a múltba, azt látom, hogy minden ilyen monolit egypártrendszernek, ami be tudott rendezkedni Magyarországon, mindegyiknek volt egy mélyben húzódó, nagyon határozott belső szándéka magával és az országgal. A Horthy rendszernek ez volt a revízió, aminek mindent alárendelt. A Kádár rendszernek ez volt a társadalmi mobilitás. Az alsó néposztályoknak a felemelése, aminek mindent alárendelt. És azt lehet mondani, hogy ezekkel a célokkal, ezekkel a mély belső szándékokkal ezek a rendszerek azért bizonyos eredményeket el is tudtak érni. Tehát a revíziós politika bár végül kudarcot vallott, de azért az első bécsi döntés, a második bécsi döntés azért akárhogy is meghozta az eredményét, ha rövid időre is, de az etnikai határok megvalósultak. A Kádár rendszernek a társadalom politikája az azért érvényesülni tudott. Tehát itt az alsó társadalmi osztályokból föllettek emelve tömegek a középosztályba vagy az értelmiségbe. És azon gondolkodtam, hogy mi lehet a nemzeti együttműködés rendszerének ez a mélyben húzódó belső szándéka önmagával és az országgal. És nagyjából arra jutottam, hogy ez a nemzeti tőkés osztály, amit fel akarnak építeni. Ezt jelenti az a identitásképző mondás, hogy a rendszer lényege a korrupció. Valójában a rendszer lényege még csak nem is a korrupció, valójában a feudalizmus. A rendszer lényege az az, hogy egy Orbán Viktorhoz hűséges, vagyonos osztályt, egy uralkodó osztályt, egy nem úgy, Orbán így hívja, nemzeti tőkés osztályt felépítsen. A hivatkozás az, hogy azért, mert ez a nemzeti tőkés osztály lehet a nemzeti oldalnak, a nemzeti oldal kultúrharcának, a nemzeti hagyományoknak, a nemzeti kultúrának a biztosítéka, a támosza, az alapja. És hát most, amikor a Mészáros Birodalom televíziócsatornáinak az élére, bizonyos televíziócsatornáinak, az Ózon televíziónak, meg a Life Networknek, ha jól tudom, az élére Mészáros Lőrinc Hajdú Pétert nevezte ki, kapunk egy kis ízelítőt abból, hogy mit is értenek ők nemzeti kultúra fölött. Laci halála összefüggésben van-e azzal, hogy ti szakítottatok? Tehát ezt jelenti a nemzeti kultúra. Tehát ezért kellett a nemzeti tőkés osztályt felépíteni, hogy a nemzeti tőkés osztály zászlós hajója, Mészáros Lőrinc, Hajdú Pétert nevezze ki televízió vezérigazgatónak. Hajdú Pétert. Ez tehát a nemzeti kultúra. Ezért kell nemzeti tőkés osztályt építeni. Vajon mit szólna Csóri Sándor, ha látná Hajdú Péter életművét, vagy hogyha megérte volna, hogy a nemzeti tőkés osztály az Hajdú Péterrel reprezentálja a nemzeti kultúrát és a magyar nemzeti kulturális irányvonalat. Ő érvényesíti. És itt nem az a kérdés, hogy Csóri Sándor vagy Német László, vagy Vas Albert, ha látná Hajdú Pétert ebben a pozícióban. Ha látná, hogy a nemzeti tőkés osztály feje, Mészáros Lőrinc ebbe a pozícióba Hajdú Pétert emeli, akkor vajon helyeselne vagy sem? Nem, a kérdés úgy hangzik, hogy kibírná-e, hogy ne hányja el magát? Tehát bírná-e hányás nélkül Németh László, Vas Albert, vagy Csóri Sándor? És tudjuk a választ. Nem bírná, hanem sugárban okádna, ha ezt látná. Mert ez az, aminek a nemzeti kultúrához aztán a világon semmi köze nincs, bárhogy értelmezzük a nemzeti kultúrát. Tehát sokféleképpen lehet értelmezni a nemzeti kultúrát, nyilván máshogy értelmezik ezt jobbról, máshogy értelmezik ezt szélső jobbról, megint máshogy értelmezik ezt a liberálisok vagy a baloldaliak, de Hajdú Pétert egyik se érti alatta, ez teljesen nyilvánvaló, és senki nem is értheti alatta. Erről egy Hajdú Péter életmű gondoskodik. Emlékszünk, hogy Hajdú Péter hogy került a magyar nyilvánosságba. Ő Meggyesi Péter lányának, Tornóczki Anitának a jó barátjaként, szeretőjeként. Erről megoszlanak a vélemények. Minden esetre Tornóczki Anita liblingjeként a Meggyesi Péter miniszterelnöknek a farvizén került a képernyőre. Tehát politikai, jó politikai kapcsolatok révén avászkodott be a magyar nyilvánosságba, és kezdett el bulvározni. Most jól látjuk, hogy ugyanez a Hajdú Péter mennyire kompatibilis a nemzeti együttműködés rendszerével. Mivel hogy a bulvár az steril, és kultúrát nem hordoz, és a kultúrához semmilyen köze nincsen, mert úgy viszonyul a kultúrához, mint az olaj a vízhez, ezért aztán Hajdú Péter bármelyik kurzusnak a kultúrpolitikájába belefér. De egy dolgot jelent az, hogy belefér és képernyőre kerülhet, egy másik dolgot jelent az, hogy ő lesz a televíziónak az igazgatója. Tehát itt jól látszik, hogy mit ért a Fidesz nemzeti kultúra alatt. Nem a Csóri Sándort érti, nem a Vas Albertet érti, nem a Németh Lászlót érti, a bulvárt érti. A bulvár az ő kultúrájuk, ez az ő kultúrájuk. Ebben reprezentálódik, Hajdú Péterben fejeződik ki. És hát itt jutunk vissza ahhoz a problémához, hogy akkor hát miért kell a nemzeti tőkés osztály? Ezért a bulvárért? Ezt jelenti a nemzeti kultúra? Valójában nem. És Orbán Viktornak nem is ezért kell. Orbán Viktor részéről ez csak egy kultúrharcos maszlag, egy ócska hazugság. Orbán Viktornak valójában azért kell a nemzeti tőkés osztály, mert felismerte, hogy a politikai hatalom az nagyon ingatag, az nagyon instabil, az bármikor borulhat, bármikor jöhet egy választás, bármikor jöhet egy válság, és akkor a tegnapi hatalom, a tegnapi kétharmad ma már semmit nem ér, és hirtelen egy nap arra ébred, hogy Dobrev Klára a miniszterelnök asszony. Ez nincsen kizárva. Azért kell a nemzeti tőkés osztály, hogy rájuk támaszkodva visszatérhessen a hatalomba. Bármikor. A következő választáson újra ott legyen. Hogy leválthatatlan legyen. Mert egy kormányt bármikor le lehet váltani, egy parlamenti kétharmadot bármikor le lehet váltani, de egy nemzeti tőkés osztályt alig ha lehet leváltani. Ahhoz forradalom kell. Vagy ahhoz rendszerváltás kell. Ahhoz földindulásszerű változás kell. Orbán Viktor pedig a hatalmát, és ez a nagy tanulsága az ő 98 és 2002 közötti miniszterelnökségnek. Ő a hatalmát ma már nem pusztán politikai alapokra, hanem stabil gazdasági alapokra akarja fektetni. Rendőrségi eljárás zajlik egy 52 éves aparkanti asszony ellen, mert ő azt állította, hogy kórházakat fognak bezárni. És hát ez a rendőrség állítása szerint ez rémhírterjesztés, és most rémhírterjesztésért előállították ezt az asszonyt. Ami tragikus, hogy ez nem egy visszatetsző intézkedés ma Magyarországon, hogy ettől nem visszahőkölnek az emberek, és nem megrémülnek, hogy holnap őket is előállíthatják rémhírterjesztésért bármikor. Hiszen ha ezt meg lehet csinálni, akkor tulajdonképpen bárki bármikor rendőrségi eljárás alá vonható. I'm not trying to convince you that you should like what Larry Flint does. I don't like what Larry Flynt does. But what I do like is that I live in a country where you and I can make that decision for ourselves. I like that I live in a country where I can pick up Hustler magazine and read it if I want to, or throw it in the garbage can if that's where I think it belongs. Or better yet, I can exercise my opinion and not buy it. I like that I have that right. I care about it. And you should care about it too. You really should. Because we live in a free country. Hanem az embereknek ez tetszik. Az emberek körében ez népszerű. Népszerű intézkedés. Orbán Viktor azt üzeni a magyar társadalomnak, hogy már nagyon közel a Kádár rendszer. Már majdnem ott vagyunk, ahol olyan jól éreztétek magatokat, emlékeztek? És a magyar társadalom azt mondja, hogy igen, igen, ebből felismerem a fiatalkoromat. Ebből felismerem a táncdalfesztiválokat. Ebből felismerem azt a biztonságos légkört, ami a Kádár rendszerben uralkodott. Ott aztán nem uralhatott senki, mert ott volt a munkásőrség, és bármikor bevethető volt. Hát most ez egy ilyen szituáció. Nem szabad ugrálni. Nem szabad rémhíreket terjeszteni. Nem szabad olyan kifejezéseket használni, amely kifejezések meghaladják a feltételes módot, és esetleg átcsapnak kijelentő módba. Beszélni kell a jognak a tolvaj nyelvét. Tudni kell, hogy mit lehet kijelenteni, hogyan kell fogalmazni, hogy abban ne lehessen belekötni, és hogyan nem szabad fogalmazni, mert hát akkor az rémhír terjesztés, és akkor aztán téged elvisznek. Valóban ez a nő a felelős? Miért nincs a Facebooknak semmiféle kontrollja? Hogy lehet az, hogy a Facebookra akármit ki lehet írni, és akármit le lehet tiltani? Hogy nincs ez szabályozva? Hogy van az, hogy nincs Magyarországon a Facebooknak egy irodája, hogy nincsenek a Facebooknak magyarországi adminisztrátorai, akik valamelyest ellenőriznék azt, hogy mi megy ki, tartalma alapján, tehát nem bizonyos kifejezések szereplése alapján, ahogyan azt az algoritmusok teszik, hanem annak a tartalma alapján. Hogy lehet az, hogy a Facebook az bármit kienged, és utána bármit letilt? Nyilvánvaló, hogy ahhoz, hogy normálisan lehessen szabályozni a Facebookot, ahhoz a Zuckerbergnek erre költenie kéne. Ahhoz ide adminisztrátorok kellenének, olyanok, akik beszélnek magyarul. Lengyelországban meg olyanok, akik beszélnek lengyelül, és Észtországban meg olyanok, akik beszélnek észtül. És hát legalább egy, nem tudom én, 25-30 ember. Olyanok, akik ismerik a jogot. Olyanok, akik tudják, hogy mit lehet és mit nem, és képesek tartalma alapján szankcionálni egy szöveget, nem pedig a benne szereplő kifejezések alapján. Csak hát ez nyilván nagyon drága lenne. Nagyon sok ember, és ezeket az embereket meg kéne fizetni. Zuckerberg nem szeretne erre költeni a profitjából. Ő neki ez így nagyon megfelel, hogy az egyetlen fillért el nem kérő algoritmusok szabályozzák a Facebookon megjelenő tartalmakat. Úgyhogy innentől kezdve a Bonyhád melletti faluban is oda kéne figyelni arra, hogy miket mondanak, vagy miket fejeznek ki, mert most erőt lehet demonstrálni, mert most hatalmat lehet demonstrálni, mert most kádárizmust lehet demonstrálni, mert most az erős kezet lehet demonstrálni, de mondom, a tragikus nem az, hogy Orbán Viktor ezt teszi. Mert Orbán Viktor csak azt teszi, amit a magyar társadalom elvár, meg szívesen lát. Orbán Viktor nem megy szembe a társadalom többségének akaratával. Pontosan tudja, hogy arra az ő hatalma is rámenne. Orbán Viktor csak azt teszi, amit a magyar társadalom látni óhajt. És az igazság az, hogy a magyar társadalomban erre van igény. Erre az államra. Amelyik ebben az asszonyban, meg ennek az asszonynak valami Facebook kiírásában veszélyt lát. Nemzetbiztonsági veszélyt lát. Úgyhogy ezt az asszonyt, ezt rémhírterjesztésért rendőrség elé kelljen citálni. Most aztán ez egy üzenet mindenkinek. Mindenki fogja be a pofáját, vagy legalábbis tanulmányozza át a jogot, és beszéljen olyan ravaszul, olyan kígyó nyelvvel, mint a fideszes politikusok. Hát rájuk nem lehet rájuk verni semmit. Vagy ha rájuk lehet, akkor boldog karácsonyt! ő volt az Neil Ferguson, aki most lemondott, ő volt a brit járványpolitikának a feje. Ő volt az a szakértő, aki a Boris Johnsont visszarántotta a svéd útról. Ugye Boris Johnson a svéd útra akart rálépni, de Neil Ferguson elmondta neki, hogy ha rálép a svéd útra az Egyesült Királyság, tehát hogyha nem a teljes szigort és a teljes karantént alkalmazza, akkor Nagy-Britanniában hamarosan 500 000 halott lesz. És akkor ettől természetesen annyira megijedt a Boris Johnson, hogy a szigor politikájára lépett. És karanténozta a briteket. Ennek a karanténpolitikának, amit ismétlem Neil Ferguson diktált, ennek az volt a lényege, hogy nem egy lakóhelyre bejelentett személyek nem találkozhatnak egymással, akkor sem, hogyha hozzátartozók. Ennyire szigorú volt a karantén. Tehát szigorúbb, mint itthon. Ez azt jelenti, hogy ha nem egy helyre vagy bejelentve a csajoddal, nem egy helyre vagy bejelentve az anyáddal, nem egy helyre vagy bejelentve a testvéreddel, nem találkozhattok. Különben 500 000 halott. És hát Nagy-Britanniában, ahol van rendes bulvár, valódi bulvár, nem bulvárnak látszó fröccsöntött vicces játékszer, amit a viccesboltban megveszel, és olyan, mintha hányás lenne. Szinte látod is benne a répát, meg a hagymát, és ugye ki lehet vágni az asztalra, és teljesen hányásszerű, de még csak nem is az. Ez a magyarországi bulvár. Na hát, Nagy-Britanniában rendes bulvár van, rendes hányással, benne rendes répával és rendes hagymával. Ennek megfelelően a brit bulvár sajtó az hát megpaparádzózta a Neil Fergusont, és hát kiderült, hogy az illető csávó a karantén ideje alatt kétszer is találkozott a nőjével személyesen. Ráadásul úgy, hogy a Neil Ferguson is, meg a nője is koronavírus fertőzöttek voltak, vagy legalábbis gyanúsak voltak, hogy azok voltak, tehát hogy legalábbis potenciálisan azok voltak, volt nekik lázas betegségük ezzel, meg tehát feltételezhető volt, hogy koronavírus fertőzöttek voltak, és így ennek ismeretében találkoztak a karantén idején, annak a karanténnak az idején, amit Neil Ferguson elrendelt, vagy 500 000 halott. Azóta aztán előkerültek Neil Fergusonnak a korábbi riogatásai is. Kiderült, hogy a madárinfluenzánál is több százezer halottat jósolt. Kiderült, hogy a sertéspestisnél is több százezer halottat jósolt. És hát a realitás meg az volt, hogy az egyik esetben 30-valahány halott volt, a másik esetben meg 50-valahány halott. Tehát kiderült, hogy a csávó az fél évtizedenként megjátsza ezt, hogy befenyegeti Nagy-Britanniát az emberi holttestek százezreivel, és a csávónak újra meg újra hisznek, annak ellenére, hogy felsül újra meg újra meg újra. Azt hiszem, hogy a csávónak ez volt az utolsó kudarca, az utolsó kudarcos jóslata. Minden esetre egy valami megint csak bedőlt a Neil Fergusonnal. Ez pedig a tudományba vetett vallásos hit. Hogy a tudomány, a tudományosság, és egyáltalán a tudósok azok, akikre hallgatni lehet, akikre számítani lehet. A tudománynak ez az étosza, amely megmentheti az emberiséget egy kritikus helyzetben. A tudósoknak az étosza, akik nem a nyilvánosság lincselésétől, nem a tetszés zuhanásától rettegnek, akik nem a lájkokra hajtanak, akik nem félnek kijelenteni azt, amit a méréseik, meg az adataik, meg a kutatásaik jeleznek, hanem akik egyszerűen kijelentik ezt, mert ők a tényekkel állnak kapcsolatban, nem pedig a közvéleménnyel, nem a tetszéssel, nem a kommentfalakon gyülekező, kiegyenesített kapával és kaszával gyülekező fölhergelt tömegekkel, hanem ők ugye a tények emberei. A tények, a mérések, a kutatások. És hát ez most azért belett árazva Neil Ferguson személyével. ezt jelenti hát a tudomány, és ezt jelenti hát a tudományos vizsgálatnak a precizitása. Open the doors. Dave, this conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. Úgy tűnik, hogy a tudósok sem különbek, mint a politikusok. Úgy tűnik, hogy ők is félnek a megsemmisüléstől a nyilvánosságban. Úgy tűnik, hogy ők is véleménybrókerkednek. Úgy tűnik, hogy ők is így lesik a grafikonokat, hogy mi most a népszerű nézet, mit kéne mondani, hogy szeressenek, hogy jobb pozíciót kapjak, hogy népszerűbb, elismertebb ember legyek a nyilvánosságban. Úgy tűnik, hogy a tudománynak az étosza sem ér sokkal többet, mint a politikáé. Az isztambuli egyezmény elutasítása zajlik. Már csak az a kérdés, hogy ha a kormány el akarja utasítani az isztambuli egyezményt, akkor miért írta alá? Miért írta alá? Vagy lehet, hogy nem olvasták? Lehet, hogy nem is olvasták? Orbán Viktor úgy írta alá, hogy el se olvasta? Érdekes kérdés. Ez lehetne akár egy legitimitási probléma is, egy legitimitási krízisnek a kérdése is. A magyar kormány aláírt valamit, amivel nem ért egyet, és amelyet azóta sem volt hajlandó ratifikálni, sőt, amit most megtámadott. Miért kellett ezt aláírni? Talán csak nem arról van szó, hogy 2011-ben még más volt a politikai helyzet, meg más volt a szellemi erőtér. 2011-ben Orbán Viktor még nem is sejtette, hogy a feminizmusnak, meg ennek a macsó antifeminizmusnak a kultúrharcában ekkora politikai energiák rejlenek. Orbán Viktor akkor talán még nem is sejtette, hogy erre a kultúrharcra fogja felfeszíteni a saját hatalmát és a saját politikai, kulturális identitását. Lehetséges, hogy Orbán Viktor akkor úgy gondolt, hogy hát ez nem több, mint egy gesztus. Tegyünk egy gesztust. Tegyünk egy gesztust a feministáknak. Tegyünk egy gesztust a baloldalnak. Tegyünk egy gesztust ezeknek a kultúrbalosnak nevezett liberálisoknak. Mi írjuk alá az isztambuli egyezményt, az majd kérünk érte cserébe valamit valahol, valamikor. Így nézett ez akkor ki. Mert akkor Orbán Viktor még nem a konfliktus felszításában utazott. Orbán Viktor akkor még egy konszolidált működést valósított meg, még nem épült fel, még nem épült ki az uralma, még nem állította fel a nemzeti nagy burzsóáziát, még nem tudott olyan stabil gazdasági és média alapokra támaszkodni, mint jelenleg. Most ezzel szemben az állítás, hogy az isztambuli egyezmény az rossz, elfogadhatatlan, és Orbán Viktor már azért indul be, már nem arról van szó, hogy nem ratifikálja, hanem már arról van szó, hogy megtámadja az isztambuli egyezményt. Holott az isztambuli egyezményben jól tudjuk, hogy van egy csomó vállalható cél. A családon belüli erőszakkal szembeni fellépés az egy vállalható cél. Sajnos az isztambuli egyezménynek a preambulumában megfogalmazódik a patriarchátussal, mint a történelem kezdete óta létező férfi uralommal szembeni elvi szembenállás, kiállás, állásfoglalás, ami nyilvánvalóan egy történelmietlen hülyeség, egy ilyen ideológiai maszlag, ami ilyen történelmi szósszal van leöntve. Tehát tudományosnak láttatott politikai ideológia. De én úgy gondolom, hogy nem véletlen, hogy az isztambuli egyezménynek a megfogalmazása és aláírása óta egy folyamatos konfliktus tárgya, hogy ezt a preambulumot, ezt írják át. Úgy gondolom, hogy nem véletlen, hogy ezt nem írják át. Tehát ez sokat mondó, hogy nem írják át. Továbbá ugye tudjuk, hogy az isztambuli egyezmény az nem a családon belüli erőszakkal foglalkozik, hanem a családon belül nőkkel és gyermekekkel szemben elkövetett erőszakkal foglalkozik, és még a gyermekeket is megkülönbözteti fiú gyermekekre és lány gyermekekre, és jobban védi a lány gyermekeket. Holott jól tudjuk, hogy családon belül a fiú gyermekeket verik többet. De minden esetre férfi áldozatokkal nem foglalkozik. Tehát a családon belüli erőszak cselekményeknek csak egy részével foglalkozik, a másik részéről meg majd írjon valaki egyezményt valahol máshol. Ez a hozzáállásuk. És ez feltétlenül diszkriminatív. De én azóta már hallottam olyan állásfoglalásokat, például a Jánbor András részéről, például az Antoni Rita részéről, hogy akkor foglalkozzunk az isztambuli egyezménynek a tartalmával. Foglalkozzunk azokkal a vonatkozásaival, meg azokkal a részeivel, amikben nincsen vita. Tehát most akkor hagyjuk a preambulumot, hagyjuk a férfi és nő megkülönböztetését a családon belül, hanem akkor beszéljünk úgy átfogóan a családon belüli erőszakról. Amivel kapcsolatban úgy gondolom, hogy nem kéne, hogy legyen vita az Antoni Rita, meg a Jánbor András, illetve a Orbán Viktor, meg a Kövér László között. És nem hajlandóak. Tehát arról van szó, hogy nem hajlandóak. Most már a Fidesz az, amelyik azt mondja, amit eddig a feministák mondtak, hogy nem vagyunk hajlandóak az isztambuli egyezményt darabokra szedni, nem vagyunk hajlandóak külön tárgyalni a részeiről, hanem így egyben kell aláírni, mondták a feministák, így egyben kell elutasítani és megsemmisíteni, és a történelem süllyesztőjébe vetni, mondja Orbán Viktor. Hát gyakorlatilag átvette azt a kultúrharcos doktriner maszlagot, amit a feministák toltak, és most ellenük fordítja. De ugye valójában az egész dolog Orbán Viktor részéről, mint minden, ez is számítás. Orbán Viktor felmérte, kikutatta, hogy ez Magyarországon, a magyar társadalmon belül egy 60-40-es ügy. 60% Orbán Viktorral ért egyet ebben a kérdésben. 40% meg inkább az Antoni Ritával, meg a Jánbor Andrással ért egyet. Tehát Orbán Viktor ebben az ügyben politikai megosztottságot, politikai identitást, politikai hatalmat lát. És ezért aztán ezt az ügyet, ezt ugyanazzal mondom, doktriner korlátoltsággal kezeli, mint amivel az isztambuli egyezmény aláírói kezelték. Az isztambuli egyezmény híveinek, meg hát az a nagy hazugságuk, hogy ez az egyezmény ez bármit is megold. Hogy ez majd megoldja a családon belüli erőszak problémáját. Holott hát Isztambulban írták alá, azért is hívják isztambuli egyezménynek, mint egy arra hivatkozva ezzel, vagy mint egy azt jelezve ezzel, hogy hát ez már Isztambulban is egy norma. Hát ez már Isztambulban, Törökországban, már Kis-Ázsiában is e szerint élnek az emberek. Hát akkor hogy van az, hogy Orbán Viktor ezt ne írja alá? Hát akkor most azonnal írja alá. Hát ez az isztambuli egyezmény, és ezért vitték el Isztambulba, és ott iratták alá, hogy ez a nevéből is sugározzon ki, hogy hát ez már a jóformán, ez már jóformán a harmadik világban is egy norma rendszer. Most már legyen szíves, Európa, zárkozzon föl e mögé. De hát az igazság az, hogy Törökország hiába írta alá, és hiába ratifikálta az isztambuli egyezményt. Törökországban a családon belüli erőszak az súlyosabb, mint Magyarországon. Pedig hát, hogyha az isztambuli egyezmény megoldást jelentene a családon belüli erőszak problémájára, akkor Törökországban ennek a problémának meg kellett volna oldódnia. De hát nem oldódott. Törökország hiába ratifikálta azt az egyezményt, amely szerint a férfi uralom, a patriarchátus történelmi felépítménye az, ami felel a férfiak és nők közötti strukturális különbségekért és elnyomás rendszereiért. Hiába ratifikálta, hogy a családon belüli erőszak cselekmények női és gyermek áldozatait védeni kell. Az isztambuli egyezmény ezt a problémát nem oldotta meg Törökországban is. Nem ilyen egyszerű a képlet. Én értem, hogy a posztmodern ezt diktálja, hogy csak ratifikálni kéne az isztambuli egyezményt, és az olyan jól leegyszerűsíti az egész problémát. Szél Bernadettnek sincs semmi más dolga, mint verni az asztalt a parlamentben, és azt kiabálni, hogy isztambuli egyezmény! De sajnos a helyzet az, hogy Isztambul Budapest mögött kullog. a családon belüli erőszak vonatkozásában, és alig ha hiszem azt, hogy még 5 vagy 15 isztambuli egyezmény ratifikálásával Isztambul meg tudná előzni Budapestet, vagy Budapest meg tudná előzni Bécset. Nem így működik a világ, hogy egy ilyen egyezményt ratifikálnak, és a probléma megoldódik. Egy legitimitási válság látszik kibontakozni az Európai Unióban. Az Európai Bíróság hozott egy döntést, amelyet a Német Alkotmánybíróság érvénytelenített és visszadobott. És ilyet már pedig a Német Alkotmánybíróság nem tehet. A Német Alkotmánybíróság nem támadhat meg egy Európai Uniós döntést, mert az Európai Unióban a jognak van egy hierarchiája. És az uniós jog az fölötte áll a nemzetállamok jogelveinek, meg jogi deklarációinak. Tehát ilyet nem tehet a Német Alkotmánybíróság. De mégis megtette. És most az a nagy kérdés, hogy most mi van érvényben Németországban? Az Európai Bíróság határozata, vagy a Német Alkotmánybíróság határozata? És de jure az alkotmány, az Európai Unió Bíróságának a határozata van érvényben, de facto meg a Német Alkotmánybíróságnak a határozata van érvényben. Akkor most mi van? És a kérdés most már úgy hangzik, és nem lehet máshogy föltenni, hogy akkor van-e egyáltalán Európai Unió? Létezik-e ez a dolog, hogy Európai Unió? És hogyha az a válasz rá, hogy nem létezik, mert nagyon úgy tűnik, hogy az a válasz rá, hogy nem létezik, mert amikor egy uniós tagállamnak a bírósága az felülbírálja az Európai Unió bíróságának a határozatát, akkor az nagyon úgy tűnik, hogy az Európa egy európai államok fölé hazudott ernyő, ami nincs is ott. Ha viszont nincs ott, abból két dolog is következhet. Az egyik az az, hogy akkor ne hazudjuk oda, tehát akkor viszont számoljuk fel, akkor ne legyen. A másik az az, hogy akkor viszont csináljuk meg rendesen. Akkor viszont legyen, és ne egy hazugság legyen, hanem valóság legyen. Ez, hogy a Német Alkotmánybíróság visszadob egy Európai Unió bírósága által hozott döntést, ez három Orbán Viktorral ér fel. Szeretném jelezni, hogy ilyet Orbán Viktor soha nem merészelt. Soha nem merészelt volna tenni. Ilyesmi nem fordulhatott volna elő. Németország ezt is megteheti, és nem először teszi meg. Amikor Angela Merkel azt mondta, hogy willkommen, akkor ő egy nemzetállam nevében, a német állam nevében hozott egy döntést Európáról. Persze tudjuk, hogy a német kancellár bármikor dönthet Európa nevében, ezt Adolf Hitler óta tudjuk. Hát tulajdonképpen Angela Merkel is csak ennek a szép hagyománynak a szellemében járt el. A reakció erre az, hogy akkor hát ne hazudjuk, ne hülyítsük egymást Európával, akkor felejtsük el ezt az Európát. De most attól, hogy Európa rosszul működik, vagy attól, hogy Európa válságban van, el kéne felejteni Európát? Amikor a magyar kormánynak volt legitimitási válsága Magyarországon, mert Gyurcsány Ferenc elhazudta a költségvetést és elcsalta a választást, akkor az emberek azért mentek ki az utcára és azért tüntettek, hogy szűnjön meg Magyarország? Ez volt az érv? Szűnjön meg Magyarország, Budapest köztársaság az váljon ki, a somogyi bánság az váljon el, és mindenki menjen a maga útján. Nem. Nyilván nem. Nyilván a magyar államiság az nem kérdőjeleződött meg attól, hogy a gazember miniszterelnök össze-vissza hazudozott. Most miért kérdőjeleződik meg az európai egység, vagy az európai föderációs politika. Miért? Miért? Miért kell az európai integrációnak lehúzni a redőnyt? Azért, mert Németország önzése, meg az európai tagállamok, főleg a nyugati tagállamok önzése és nemzetállami érdekeinek prioritásba emelése, az hátrébb sorolja az európai érdekeket. Nyilvánvaló, hogy mi kéne az egységes Európához. Kéne először is egy egységes szociális politika. Kéne egy egységes pénzügyi rendszer. Közös hadsereget. Közös diplomáciát. Közös titkosszolgálatot. Közös külpolitikát. És hát elsősorban közös identitást kellene, hogy jelentsen, ami mindezeknek az alapja lenne. Sajnos az az érzése az embernek újra meg újra, hogy ez a közös identitás, ez hiányzik, vagy hát nagyon gyenge. És hogy valójában a nemzetállami identitás hazudja maga köré, meg maga fölé ezt a közös európai identitást, hogy saját önzését kiélje ezen keresztül. Hogy a saját önzésének a csatornája legyen, meg az intézményrendszere legyen. Nem folytathat harcot a saját jólétének a mentén az Észak-Dél ellen. Németország és Hollandia, Olaszország és Spanyolország ellen. Vagy a centrumállamok, a periféria államok ellen, a Kelet-Európa vagy a közép-európai tagállamok ellen. Ahogyan Amerikában sem úgy merül föl a kérdés, hogy egy intézkedéssel kapcsolatban, hogy Kalifornia és New York állam támogatja, hogy Texas államban ez és az történjen, és akkor Kalifornia és New York állam elgondolkodik, hogy hát jó nekünk Texas állam fejlődése? Megéri az nekünk? Miért ne inkább mi fejlődjünk? Hanem valahogy ott van egy konszenzus Amerikában, minden állam belátta, hogy egy erős Amerika, és egy gazdaságilag, szociálisan, pénzügyileg, katonailag egységes Amerika, az minden tagállamnak külön-külön érdeke. Tehát lehet, hogy egy kicsit szegényebb lesz Kalifornia attól, hogy egy kicsit gazdagabb lesz Missouri. Lehet, hogy egy kicsit szegényebb lesz New York állam attól, hogy egy kicsit gazdagabb lesz Arizona. De ők ebben nem azt látják, hogy az arizonaiak elviszik a pénzt előlünk, hanem úgy látják, hogy van Amerika, van a nagy amerikaiság, és ez a nagy amerikaiság, ez áldozatokat követel a gazdagabbaktól, hogy a szegényebbek fejlődjenek, hogy így ez az egész nagy Amerika legyen egyre fejlettebb, és egyre nagyobb, és egyre erősebb. És Európában valahogy ez a szellem nincs meg. Európát ez nem járja át. A németek nem érzik a magukénak Romániát. Nem érzik a magukénak Magyarországot, de még csak Olaszországot sem. A helyzet az, hogy a német nagytőkének az érdekei, azok mindent megelőznek, és Angela Merkel kifejezetten és szinte kizárólagosan a német multinacionális részvénytársaságoknak a gazdasági érdekeit szolgálja. Ez a német birodalmi politika. Aminek többek közt az is a következménye, hogy a német középosztály az 30 éve stagnál, vagy hanyatlik, vagy egyre gyengébben muzsikál. Egyre kevesebb pénze van. Míg délen, ahol az államok sokkal szegényebbek, a tőkés osztály sokkal tőkeszegényebb, mint Németországban. A társadalmak azért egyre jobban élnek, és a szociális jogok, meg a szociális körülmények azok azért egyre jobbak. Németországban egyre súlyosabbak a társadalmi különbségek, miközben egyetlen állam sincs Európában, amelyik olyan gazdag lenne, mint a német állam, és egyetlen tőkés osztály sincs Európában, amelyik olyan gazdag lenne, mint a német tőkés osztály. És ez egyre súlyosabb szociális feszültségeket és egyre súlyosabb politikai ingalengést fog eredményezni Németországban. Egyre jobban erősödik a szélső bal, de már szélső jobboldali pártjuk is van, amely szintén erősebb, mint valaha. Ugye korábban ilyen nem is létezett. Ez minden esetre nagyon aggasztó, és hát azt látjuk, hogy a német birodalmi politika és a német nagy tőke a német kisembert nemzedékről nemzedékre újra palira veszi, és újra feláldozza. Így vagy úgy. A német nagy tőke és a német birodalmi politika érdekeinek. Kezdődött az első világháborúval, Verdun vérszivattyújával, folytatódott a második világháborúval, Sztálingráddal, és most valami hasonló megy végbe. Persze, posztmodern 21. századi, sokkal kevésbé véres, sokkal szolidabb keretek között. De valami nagyon hasonló. A német birodalmi politika virágzik, a német nagy tőke az egyre növekszik, Németország Európa ura, és a német kisember pedig nem gyarapszik. A német társadalom 90%-a nem gyarapszik, vagy hanyatlik. Ennek aztán nem lesz jó vége, és mivel hogy Németország képezi a bázisát az Európai Uniónak, gazdaságilag is, társadalmilag is, ezért aztán nagyon súlyos következményeit látjuk majd annak, hogy a német birodalmi érdeknek nincsen ellenpontja. Franciaország meggyöngült, a britek kiváltak, és Németország hegemóniája egyre megkérdőjelezhetetlenebb. Márpedig ebbe Németország hegemóniájába Európa a 20. században már kétszer megsemmisült. Talán nem lenne érdemes kivárni a harmadik alkalmat.